Дай мне радоваться и веселиться з ласки твоей, что ты глянул на муку мою, рупился об потребы души моей. Бо у жудости зашло житё моё, и годы мои во вздыханне, знемоглася сила моя у грахох моих, и повысыхали костки мои. Дзіка і віташка, і даланёю поўні, вычэрпвае дні мае скрухі рука, дапаўшы да апошняе схоўні, вычэрпвае дні мае скрухі рука, дапаўшы да апошняе схоўні, вычэрпвае як шчаўна ваду, вычэрпвае дно выскрабае, я следам за ценямі дзён іду, вярнуць іх надзея слабая, я следам за ценямі дзён іду, вярнуць іх надзея слабая. Спешаюцца тені, знікаюць яны, не ведаючы ляноты, і застаюцца са мною адны, скруха мая ды стагноты, і застаюцца са мною адны, скруха мая ды стагноты. Прыгоршчамі маладзіка і веташка, і даланёю поўні, вычэрпвае дні мае скрухі рука, дапаўшы да апошняе схоўні, вычэрпвае дні мае скрухі рука, дапаўшы да апошняе схоўні.